जीवन की बलि जय हूं। क्या शिक्षा देंगे? मन समेत या तन के वासने यह सिखावन दे हूं, तो उत्तर दे रहे हैं, श्रवण नि और कथा नहीं सुनी हो। बहुत सुन लिया पर निंदा पर चर्चा, अब नहीं सुनी। श्री राधा सुधानिधि जी में कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया व्रथा श्रुति कथाश्रमो विभेमि बत कैवल्यतः। यहाँ हमें केवल इतने अंश से प्रयोजन है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। भगवत भागवत चर्चा के अतिरिक्त दूसरी चर्चा नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी अग्नियों से भी भयंकर है। भगवान में प्रेम है ये कैसे पता चले? भगवान करे कभी ऐसा अवसर किसी के जीवन में ना आवे। आजकल तो डॉक्टर मना करते हैं कान में तेल डालना, पुरानी परंपरा कान में तेल डालने की रही है। वो तो तेल भी थोड़ा गुनगुना करके डालते हैं। अब हाथ से छूने पर तो तेल उतना गर्म नहीं लगा, और तो भीतर कान कितना कोमल होता है। अब थोड़ा ज्यादा गर्म कान हो तेल हो जाए, माने थोड़ा तेज गरम, और वो धोखे से कहीं कान में पड़ गया तो व्यक्ति की क्या हालत होगी? छटपटा जाएगा। अब और हम बात कह रहे हैं, खोलता हुआ तेल कान में डाल दिया जाए तो क्या हालत होगी? अब ये सब केवल प्रवचन की बातें हैं, अनुभूति की बातें नहीं है। नरक में तो सब भोग के आए हम लोग, पर निंदा पर चर्चा सुनी तो कानों में खोलता हुआ तेल भी डाला गया होगा, चयन कितनी बार डाला गया होगा। उस समय जितनी पीड़ा होती है, किसी के कान में खोलता हुआ तेल गिर जाए उससे जितनी पीड़ा होती है, उससे भी सौ गुनी ज्यादा पीड़ा संसार की बात सुनने में होने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवत प्रेम इसे मिल गया है। तो कथा में ऐसे, अब उस कोने में बैठकर कोई खुसुर पुसुर कर रहा है, निंदा की बातें खुसुर पुसुर में ही आती हैं। उस कोने में बैठे को खुसुर पुसुर कर रहा है, एकदम नींद वींद सब गायब, वहां से क्या कह रहा है, इसके होठ कैसे हिल रहे हैं, ये कैसे आंख मटका रहा है, अरे ये बात कह रहा हो। अब फिर क्या कहते हैं, सुनी चाहे भले कुछ ना हो, अरे हमें सब पता, तुम क्या कह रहे, हमने सब सुन ली, माइक लगा हुआ है, इतनी जोर से बोल रहे हैं, सिचियाए के बोल रहे हैं, तब तो तुम नींद आए, तुमको तुम सो गए, कथा का शब्द सुनाई नहीं पड़ा, पर निंदा पर चर्चा दूर की खुसुर पुसुर भी तुम्हारी समझ में आ गई। कहाँ है भैया भगवान में प्रेम? संसार की चर्चा, विषयों की चर्चा अच्छी लगती है, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती। महामारी आई, अभी भी है ये कहीं कहीं उपद्रव, तो शुरुआत में हमारे मन में भी ललक जगी, भाई देश में रहते कहाँ क्या हो रहा है, सुनना चाहिए। तो जब वही वही शुरू हो गया, अरे मैंने कहे तो बहुत बुरी चीज है, हैं? शरीर में कोरोना हो ना हो, बुद्धि में कोरोना जरूर घुस जाएगा, हमने कि भैया अब समाचार बिल्कुल नहीं सुना, चिंतन बिगड़ रहा है। हम लोग अहर्निश संसार की चर्चा करते हैं, करते करते थकते नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, पर भगवत भागवत चर्चा के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है। और हम अपने को भक्त मानते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो कैसे माना जाए कि हम भगवान के भक्त हैं? यदि भक्त हो तो आज्ञा दो अपने आप को, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो। अपनी जिह्वा से दूसरे का गुणगान नहीं करूंगा, अब ये व्यर्थ की बकवास जिह्वा नहीं करेगी। हम आपको क्या कहें, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहकर भी हमारे गले के नीचे नहीं उतर पा रही, समझ में नहीं आ रही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस दिन किसी भाग्यशाली को राम नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा समझ में आ जाएगी, उसके बाद भगवान नाम को छोड़कर दूसरा शब्द ही वाणी से नहीं निकलेगा, क्योंकि नाम के अतिरिक्त जो कुछ आप बोलते हैं वो झूठ ही है। संसार के नाशवान घटनाओं को, संसार के नाशवान दृश्यों को आपने जैसा देखा है, जैसा समझा है, वैसा बोलते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि सत्य है, वो सत्य भी तो सत्य नहीं है, क्योंकि वो नाशवान है। सत्य तो अविनाशी होता है, सत्य कभी विनाशी नहीं होता। संसार की जिन घटनाओं को हम सत्य कह रहे हैं, वे भी उत्पन्न होने वाली और नष्ट हो जाने वाली हैं, विनाशी हैं। इसलिए अंतिम बात है स्वामी जी, राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो राम नाम को छोड़ के दूसरा क्या बोलना, क्या सुनना? कथा कीर्तन को छोड़ करके अन्य चर्चा नहीं करनी है। कमी हमारे अपने में ही है, दूसरे की कोई कमी नहीं, अपनी कमी है। लेकिन हम अपनी कमी दूर नहीं करना चाहते हैं। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है, आप किसको पाप कहते हैं? पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, श्री राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप है। ऐसा निश्चय करना पड़ेगा कि श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। रामकृष्ण नारायण के चरित्र, रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्तों के चरित्रों को छोड़ करके मैं अपने कानों से और कोई अन्य निंदा, अन्य चर्चा नहीं सुनूंगा। और श्री रामकृष्ण नारायण और श्री रामकृष्ण नारायण के भक्तों के गुणगान को छोड़ करके मैं दूसरी कोई चर्चा अपनी जिह्वा से नहीं करूंगा, अपनी रसना से नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय हमें भीतर से करना पड़ेगा। रचना और न गए, अपनी जिह्वा से दूसरी चर्चा नहीं करूंगा। एक श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, या। एक आसन बिछा दो, आसन बिछा दो, ये आसन ले लो, ये आसन। गुरुजी प्रणाम। तो अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो गुणग्राही था, बड़े बड़े विद्वान कलाकार उसने इकट्ठे कर रखे थे, उसके दरबार में भी नवरत्न थे। तो एक पंडित थे, कवि थे, उनका नाम था श्रीपति। वे भगवान के उच्च कोटि के भक्त थे और कवि भी थे। तो जब कभी काव्य गोष्ठी होती तो अपने अपने काव्य को प्रस्तुत करते कविगण, वे अन्य कवि अकबर की प्रशंसा करते करते थकते नहीं, पर उनको हर बार दो नंबर तीन नंबर पुरस्कार ही मिलता, द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी का पुरस्कार मिलता। और श्रीपति हमेशा भगवत गुणगान ही करते थे अपने काव्य में, पर उनको प्रथम पुरस्कार मिल रहा था। तो शेरो शायरी करने वाले, कव्वाल, गजल बनाने वाले, वो सब बोले कि हमारे तो हाथ मलते मलते हमारे हाथ ही घिस गए, और ये जब देखो तब प्रथम पुरस्कार, इसको कैसे नजर से गिरावे अकबर की। तो एक बार की काव्य गोष्ठी में उन कवियों ने मंत्रणा करके समस्या पूर्ति रखी। समस्या पूर्ति में एक पंक्ति लिख दी जाती, उसी पंक्ति पर सबको पूरा करना पड़ता है। तो समस्या पूर्ति की पंक्ति थी, करो मिली आस अकबर की, करो मिली आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो, सम्राट है, इसके जिलाए जी रहे। सबने समस्या पूर्ति में है अकबर की महिमा गाई, करो इसलिए करो मिली आस अकबर की। श्रीपति का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि आज मैंने कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा आपने? बोले हमारा नियम है कि हम भगवान के यश को छोड़कर किसी मनुष्य का यश नहीं गाते, भगवान की प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही ईज्य हैं, स्तुत्य हैं, भगवान को छोड़कर स्तुति के योग्य कोई दूसरा नहीं है। या फिर भगवान के अंतःकरण के साथ अपने अंतःकरण का एकाकार कर दिया है जिन्होंने, ऐसे भगवत स्वरूप भक्त प्रशंसा के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य जीव प्रशंसा के योग्य नहीं है, क्योंकि प्रशंसा प्रायः झूठी होती है। अब प्रशंसक जितने जल्दी नीचे गिरा देते हैं उतने जल्दी कोई दूसरा, शत्रु भी उतना बुरा नहीं करता, शत्रु उतना अनिष्ट नहीं करते जितना अनिष्ट प्रशंसक करते हैं। इसलिए साधकों को प्रशंसकों से बहुत सावधान रहना चाहिए। निकट वाले लोग ही इतना चढ़ा देते हैं, अरे महाराज आप तो आप बस कहीं ये मन में आ गया कि ये लोग सही कह रहे हैं, बस वहीं से पतन शुरू हो जाए। निंदक हितैषी हैं, प्रशंसक हितैषी नहीं है। ये बात कहने में तो सब कहते हम भी कह रहे हैं, पर हमारे पूज्य महाराज जी उनके जीवन में ये बात थी। किसी भी प्रकार की प्रशंसा को वे अपने आप से नहीं जोड़ते थे, महाराज जी गुरु जी ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती, अलौकिक घटनाएं। जैसे एक छोटी सी बात बताएं, श्रीनवलाम जी महाराज सौराष्ट्र में सुरेंद्र नगर जिले में एक लखतर नाम का तालुका है, तहसील है, कस्बा है। हम वहां गए हैं, कई बार गए, महाराज जी भी वहां पधारते थे। तो वहां अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई, तो पानी की सुविधा होगी। पहले पानी की बहुत समस्या थी, पीने वाले पानी की समस्या थी। वहां एक ब्राह्मण देवता का कुआं था, पंडित जी का पुरखों ने बनाया था, भगवान की कृपा, उसमें मीठा पानी था। बहुत दूर दूर से लोग पानी लेने आते थे। उस कुआं का पानी बिगड़ गया, एकदम कुआं का पानी इतना कड़वा और तेल जैसे स्वाद का हो गया कि पीने वाला बीमार पड़ जाए, पीना कुल्ला ना किया जाए, ऐसा स्वाद हो गया, कड़वा खारा। तो बड़ी समस्या थी, दूर से लोगों को पैसे में पानी खरीद के मंगाना पड़ता था। तो महाराज जी की वहां कथा हुई, तो महाराज जी ने भक्तमाल की कथा में कहा कि सबरी जी के चरण स्पर्श से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, ऐसी कथा भक्तमाल में आई है। तो पंडित जी बड़े भोले भाले, अभी भी हैं वो पंडित जी, अब तो वृद्ध हो गए हैं। उन पंडित जी ने सोचा कि हमारा कुआं का पानी बिगड़ गया, बहुत परेशानी सबको होती है, महात्माओं के लिए भी दूर से पानी मंगाते हैं, तो महाराज जी संत तो है ही हैं, इनका चरण धो के उसमें डाल दें तो पानी ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी शाम को कथा होती थी रात में, तो आए एक घड़े में पानी लेके आए और एक परात लेके आए। हमने कहा क्या करेंगे, बोले चरण धोएंगे। कि रात में धोएंगे, हाँ जरूरत है हमको। मैंने कहा फिर कभी धो लेना। तो महाराज जी बोले किसी को दुखी मत करो, बोले धोने वाले को परेशानी नहीं, धुलाने वाले को परेशानी नहीं, आपको क्या परेशानी हो रही है, हमको तो नहीं हो रही परेशानी। महाराज जी मोजा पहने थे, मोजा उतार दिए और उस ब्राह्मण ने दोनों चरण धो लिए। सत्य घटना है जिसपाल जी, और कुआं में डाला रात्रि को, किसी को बताया नहीं। और सवेरे जल्दी उठ के उसने सोचा कि देखें कितना स्वाद बदला, तो जैसे ही पानी खींच करके पिया, एकदम मीठा जल, कुएं का पानी बदल गया। अब तो महाराज जहां कथा हो रही वहीं चमत्कार हल्ला हो गया, भीड़ लग गई। महाराज पानी तो पानी पीने वाले को देखें पानी कैसा कैसा पानी, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। रोते हुए उसने कहा महाराज के चरणामृत से कुआं का पानी बदल गया। हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी बोले पंडित जी प्रशंसा प्रायः झूठी होती है, ये झूठी प्रशंसा हमको सहन नहीं होती है, प्रशंसा मत करो। हमारे पैर में इतनी, हमारे पैर की इतनी महिमा है, ऐसा हमें ज्ञान होता तो इन पैरों से हमने कुछ धन कमा लिया होता, हमने भी कुछ फायदा ले लिया होता, पर हमें अपने पैरों में कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती है। ये मेरे पैरों की विशेषता नहीं है, यह एक ब्राह्मण की सहज सरल श्रद्धा और उसके विश्वास की महिमा है, इसको तुम हमारे पैर से क्यों जोड़ रहे हो, मेरे पैर की महिमा नहीं। चलो हमने मान लिया उसके विश्वास की महिमा, पर क्या संत चरण की महिमा नहीं है क्या? लेकिन उन्होंने उसको अपने से नहीं जोड़ा। यहां वृंदावन के एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे श्री वेणुवृंद कुंज वाले महाराज जी, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। एक बार उन्होंने अपने परिकर में कहा कि प्रवचन की साधुता तो अन्यत्र भी देखने को मिलेगी, पर साधुता का व्यवहार किसको कहते हैं ये देखना हो तो श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का व्यवहार देखना चाहिए, उनके व्यवहार में साधुता है। उनके एक परिकर थे पूज्य बाबा श्री बनवारी शरण जी, वे आए और उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आज तो आपके बारे में, उनको श्री जी कहते थे, श्री जी ने आज ऐसा कहा। महाराज जी बोले वे महात्मा हैं, झूठ कहाँ बोल सकते हैं, सत्य ही कहा। उन्होंने अपना नाम लेकर बोले कि इसके हृदय में साधुता की गंध भी नहीं है, केवल साधुता का व्यवहार मात्र है, ये कहा महाराज। उस वाक्य को इस अर्थ में लिया, उन्होंने कहा कि प्रवचन की साधुता तो अनेक जगह पर है, पर व्यवहार की साधुता, बोले वो ठीक कहते हैं, हृदय में साधुता नहीं है, केवल व्यवहार में साधुता का प्रदर्शन मात्र है। बिल्कुल ठीक कहा, हमारे में साधुता नहीं। प्रशंसा वचनों को भी वो इस प्रकार से लेते थे, और कोई निंदा वचन कहे उसको तो तत्काल स्वीकार करते थे, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। श्रीपति कवि ने कहा कि हम किसी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करते हैं, हम भगवान का गुणगान करते हैं। अकबर भी चिढ़ गया, बड़ी सभा में ऐसा कह दिया, बोले नहीं तुमको समस्या पूर्ति करनी पड़ेगी, तुमने कविता नहीं लिखी है तो लिखो और बोलो। आंसु कवि तो थे ही, तुरंत उन्होंने कविता लिखी, समस्या पूर्ति कर दी, और उन्होंने सोचा कि मुझे मरना तो है ही है, और अमर होके तो कोई आया नहीं, शरीर तो नष्ट होगा ही, पर मैं भगवान का गुणगान करके मरूं। तो श्रीपति कवि ने कहा अब के सुलता फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की। आज के सुल्तान राजा फुनियान, फुनियान माने होता है फुलिंग जैसे हैं, फुनियान के जैसे हैं, पर अहंकार इनमें ऐसा है कि सूर्य के जैसा, सूर्य के जैसा अपने को मानते हैं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की। हरि को जु तजे और ही को भजे, जीव कटे ते ही लब्बर की। भगवान को त्याग करके दूसरे का गुणगान करे, उस लवार की, उस झूठे की जीव कट जाए। अरे क्या बोल रहे हो अकबर के दरबार में? बोले हाँ, शरणागत श्रीपति श्रीपति के, मैं तो श्रीपति राधापति सीतापति लक्ष्मीपति का शरणागत हूँ। शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। जब मैं भगवान के आश्रित हूँ तो मुझे किसी से भय नहीं है, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। एक बार आकर कह दे सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, प्राणी मात्र से अभय कर देता। शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। अब समस्या पूर्ति सुन लीजिए, जिनको हरि से कछु आस नहीं, सो करें मिली आस अकबर की। भगवान से आशा न हो वो अकबर से आशा करें, हमको अकबर से आशा नहीं। और अकबर की नौकरी करते थे लेकिन आश्चर्य है, अकबर ने भी अनेक संतों का दर्शन किया था। श्री तुलसीदास जी का दर्शन उसे हुआ था, श्री सूरदास जी का दर्शन उसे हुआ था, स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन उसे हुआ था। तो अनेक संतों का दर्शन वो कर चुका था, वो जानता तो था। वो बोला कि तुम लोगों की कविता है तो बहुत अच्छी पर सब झूठी बात है, पर श्रीपति की कविता सच्ची है, इसलिए आज भी समस्या पूर्ति का प्रथम पुरस्कार श्रीपति को ही मिलेगा। विरोधी जितने थे वो सब नीचा सिर किए रह गए, पर श्रीपति ने अकबर से एक प्रार्थना की। बोले महाराज अब तक तो प्रथम पुरस्कार आपने अपनी स्वेच्छा से दिया, अब पुरस्कार हमारी इच्छा के अनुरूप हमें मिलना चाहिए। मैं जो मांगू वही मिले? हाँ हाँ मांगो, कहो क्या चाहते हो। तो श्रीपति ने कहा कि हमको सदा सर्वदा के लिए अपनी सेवा से मुक्त करके वृंदावन रहने की अनुमति दे दी जाए, और ना आप कभी हमारे पास आवें और ना हमें कभी अपने निकट बुलाएं, बस इतना आप कृपा करके दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अकबर ठगा सा रह गए, और गुरुजी दिल्ली से पैदल चलकर एक वस्त्र में जैसे कपड़े थे, घर भी नहीं गए, परिवार से भी पूछा नहीं, इसको कहते वैराग्य, एक वस्त्र में जैसे थे वैसे पैदल चलकर वृंदावन आ गए और अंतिम क्षण तक वृंदावन वास किया, यहां की रज उन्होंने प्राप्त की। यदि ईमानदारी से मानव जन्म सफल बनाना चाहते हो, अपना परम निश्रेयस प्राप्त करना चाहते हो, आत्यंतिक कल्याण प्राप्त करना चाहते हो, तो यह निर्देश स्वयं को देना ही पड़ेगा कि श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो। मैं अपने कानों से अब अन्य चर्चा नहीं सुनूंगा। श्रवण ने और प्रहलाद जी ने क्या कहा? नई तन मन तव कथा कथा सुबिकुंठ नाथ संप्रियते दुर्त दुष्ट मसाधु पिब्रम। हे भगवान क्या करें, हमारी बड़ी दुर्दशा है, हमारा मन आपकी कथा सुनने में नहीं लगता, पर परनंदा परचर्चा सुनने में हमारा मन बहुत राजी होता है। बहुत दुखी हो रहे प्रहलाद जी। यहोवा ही कतोच्चित विकर सतिमा वितृप्ता शिष्णुन्यत स्वगुदुरम श्रवणं कुतश्चित घ्राणुन्यत फलदृक्वच कर्म शक्ति बह्व्यः तपत्य इव गेह पतिम लुनंती। ऐसी हमारी दुर्दशा इंद्रियों ने कर रखी है, जीव कहीं खींच कर ले जा रही है, कान कहीं खींच कर ले जा रहे हैं, आंख कहीं खींच कर ले जा रही है, जैसे किसी एक पुरुष की कई स्त्रियां हो और उनमें विवाह हो जाए और उस एक पुरुष को पकड़ पकड़ कर सब अपने अपनी ओर खींचने लग जाएं, ऐसी दशा हमारी हो रही है। तो मन उपजी उर प्रतीति सपने हूं सुख प्रभु पद विमुख न पै हो मन समेत यातन के बासिन इहे सिखावन दे हूं जान की जीवन की बलि जई हूं। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो रसना और न गए हो रोकी हो नयन बिलोकत और ही। हमारे नेत्र किसी दूसरे को देखते हैं तो मैं अपने नेत्रों को दूसरे की ओर देखने नहीं दूंगा। देखो एक तो साधन की अवस्था है, और एक सिद्धावस्था है। साधन की अवस्था में जो सुनने योग्य होगा वही सुना जाएगा, जो बोलने योग्य होगा वही बोला जाएगा, जो देखने योग्य होगा वही देखा जाएगा, जो सुनने योग्य नहीं है, जो बोलने योग्य नहीं है, जो देखने योग्य नहीं है उसका त्याग किया जाएगा। किंतु जब भगवत कृपा से, सद्गुरु की कृपा से किसी जीव को, साधक को सिद्धावस्था प्राप्त होती है, ब्रह्मातिरिक्त जब संपूर्ण जगत का तिरोभाव हो जाता है, सर्वथा तिरोभाव हो जाता है, तो उस दृष्टि में तो वो ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म को ही सुनता है, उसी को सूंघता है, वो सब कुछ वही करता है। लेकिन उसके पहले आप खाली लंबी चौड़ी ब्रह्मज्ञान की बातें करके और आप अपने मन और इंद्रियों को श्रृंखल भाव से छोड़ दो तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, आप अपना पतन कर रहे हो। महाराज जी हमारे कहते थे कभी कभी विनोद में, महाराज जी कहते थे भारतवर्ष में दो चीजें सबसे सस्ती हैं, कौन? बोले एक अध्यात्म और एक आयुर्वेद, दो चीजें सबसे सस्ती हैं। अध्यात्म सस्ता है, ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करें ना दूसरी बात, अध्यात्म सस्ता है, और आयुर्वेद बहुत सस्ता है। जुखाम हो जाए आपके जितने हितैषी मिलेंगे सब कोई ना कोई दवाई बताएंगे, तो आप खाली डायरी लेके लिखने लग जाओ तो हो सकता है जुखाम के ऊपर एक पुस्तक छप के तैयार हो जाए, इतना आपको नुस्खे मिल जाए। तो महाराज जी कहते थे इतना आयुर्वेद का ज्ञान होने पर भी सब बीमार हैं, और इतने सस्ते अध्यात्म को होने के बाद भी ममता मोह माया कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है। इस पर विचार तो करना पड़ेगा। हम विचार नहीं करते। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किन किन पर विश्वास नहीं करना चाहिए? बाल जोगी, वैद रोगी, सूर पीठ घावरे, कीमिया हुए भीख मांगे, इन्हें मत पतियाओ रे। महाराज जी कहते क्या कहा? बाल जोगी, साधन करते करते करते करते परिपक्वावस्था ऐसे ही नहीं मिलती है, समय लगता है उसमें। जवान पर विश्वास मत करो, हम तो बाल योगी हैं, बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे नहीं। बाल योगी पर विश्वास मत करो, अभी अंतःकरण की वृत्ति कुछ है, दूसरे क्षण में बदल जाए तब क्या करोगे? वृत्ति तो बुढ़ापे तक में बदल जाती महाराज, युवावस्था तो युवावस्था है। इसलिए बाल योगी हो अच्छी बात है, पर अपने ऊपर भरोसा मत करो और उस पर दूसरे लोग भी भरोसा न करें। ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध संत होना चाहिए। बाल योगी, वैद रोगी, बोले हम बहुत अच्छे वैद्य हैं और इतने अच्छे वैद्य होने के बाद भी खुद बीमार पड़े रहते हैं, अपना सर्दी जुखाम भी ठीक नहीं कर पाए, काहे बात के वैद्य? और सूर्य पीठ घावरे, अरे हमने अमुक सन में लड़ाई लड़ी, अमुक जगह लड़ी, तो क्या प्रमाण है? बोले देखो हमारी पीठ में कितने घाव हैं। तो पीठ में घाव है इसका मतलब है कि तुमने मार खाई होगी, भागे होगे मैदान छोड़कर, तब पीठ में तुम्हारे घाव हैं। लड़ते तो आपकी छाती में घाव होते। और कीमिया हुई भीख मांगे, कहे हम सोना बनाने की विद्या जानते हैं इसलिए हमको 2 रुपया दे दो। लियो साहब, जो सोना बनाने जानता है वो रुपया 2 रुपया क्यों मांगेगा? इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक सिद्धावस्था प्राप्त न हो जाए तब तक साधक को कभी सिद्धावस्था की नकल नहीं करना चाहिए। और इससे भी ऊंची बात यह है, सिद्ध होने पर भी, सिद्धावस्था के प्राप्त होने पर भी जीवन की अंतिम श्वास तक साधक की रहनी से रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निकट वाले वे तो इसी प्रतीक्षा में हैं कि हमारे मन के अनुकूल कोई बात मिल जाए तो हम उसको जल्दी से अपने जीवन में उतारें। इसलिए उनको संभाल कर रखने के लिए आपको जीवन पर्यंत एक साधक की रहनी से रहना पड़ेगा। आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, मान लो कथनचित आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, आप संध्योपासन करें, आप निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, आपके लिए तो ठीक है। पर आप संध्योपासन नहीं करेंगे तो आपके पास रहने वाले कोई विद्यार्थी संध्योपासन नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिखाने के लिए आपको आवश्यकता न हो तो भी कर, भगवान को क्या आवश्यकता है? पर अवतार लेकर भगवान वैदिक धर्म का प्रातःकाल से जगने से लेकर सोने तक निष्ठापूर्वक आचरण करते हैं, क्योंकि हमारा आचरण ही लोगों में प्रमाण के रूप में जाएगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठा सत्तदेवेतर योजना, भगवान स्वयं इस बात को गीता जी में कहते हैं, भागवत जी 10वें स्कंद उत्तरार्ध में भी यही बात कह रहे हैं भगवान। तो श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नए हो, मैं अपना मस्तक भगवान को ही झुकाऊंगा। तो जब तक सर्वत्र भगवत दृष्टि नहीं है तब तक जैसे तैसे लोगों के सामने घिघियाते मत फिरो, और जब सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाएगी तब तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंधौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान, सी राम मय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और क्या, ना तो नेह नाथ सो करी, सब ना तो नेह बहे हो, यह छर भार ताही तुलसी, जग जा को दास कहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु के साथ नाता और प्रेम करके हमारा प्रेम भी प्रभु से होगा और हमारा नाता माने संबंध भी प्रभु से होगा। भगवान के अतिरिक्त प्रेम और संबंध ये दोनों ही हम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ नहीं करेंगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसा क्यों करोगे और सब काम छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ देंगे, किसके भरोसे छोड़ोगे? कहते यह छर भार ताहि तुलसी, जग जाको दास कहे हूं। अब हमारे सारे जीवन का भार उसी पर है मैं जिसका दास हूं। अब हमारे संबंध में कोई चिंता करनी हो तो वे करें। इसलिए सही बात तो यह है, जो प्रपन्न है शरणागत है उसे हमारा क्या होगा? मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इस संबंध में भी उसे चिंता करने की आवश्यकता। उसे तो केवल और केवल इतना करने की आवश्यकता है कि एक भगवत भक्त शरणागत का जीवन कैसा होना चाहिए, वैसा जीवन वह अपना बनावे। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य स्वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपकृत्य वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कारपाण्यम षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के सौ अंगों का विचार करें, हमारे जीवन में यह कितने अंश में है। एक शरणागत को जैसे कालक्षेप करना चाहिए उस पद्धति से अपना कालक्षेप करे, बस इतना उसे करना है, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जानकी जीवन की बलि जई हो। केवल एक श्लोक कहकर के हम आज का प्रवचन संपन्न करते हैं। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये श्लोक हमें बहुत प्रिय है इसलिए हम इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। यथैहि कामुस्मिक कामलं पटः सुते सुदारे सुधने सुचिंतयन् संकेत विद्वान कुकले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, जैसे अहलौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य सुते सुदारे सुधने सुचिंतन, पुत्रों की स्त्रियों की धन की चिंता में दिन रात विकल रहता है और उसको डर लगा रहता है कि हम कहीं मर न जाएं, इतना अच्छा सब मिला हुआ है, पता नहीं ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहां भी कुछ करता तो इससे बढ़िया ऊपर मिले इस इच्छा से करता है। यदि ऐसा ही मृत्यु से भय, भगवत तत्व का ज्ञान जिन्हें हो चुका है, कथा कीर्तन सत्संग जो करते हैं, भगवत भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से मृत्यु से भय होने लग जाए, तो नारद जी कहते हैं कि फिर तो हम समझते हैं उसने अपने जीवन में जो भी साधन किया श्रम एव केवलम। इतने दिन कथा सुनकर कीर्तन करके संतों का संग करके धाम में रह करके भी भगवान से प्रेम नहीं हो पाया, श्रम एव केवलम। इसलिए जानकी जीवन की बलि जई हो। अनन्यता का अनुकरण मत करो, नकल मत करो, अभिनय मत करो, यहां तक का भाव आ जाएगा तो ये भाव अपने आप जीवन में उतर जाएगा। ये है वास्तविक अनन्यता, और इसके बिना खाली अनन्यता की नकल करोगे तो अपराध ही बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन का विराम। पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सभी पूज्य महापुरुषों को वंदन, और सभी लोग प्रसाद पाके जाएंगे, बिना प्रसाद पाए के बाद भगवान का अन्नकूट है, गिरिराज जी का पूजन अन्नकूट होगा। जय जय श्री राम। हाँ, कल दीपावली थी, शाम को सबको दीपावली का पूजन करना था इसलिए कल सवेरे कथा हुई, आज भी सवेरे कथा हो गई, किंतु कल से कथा जो होगी वो सायंकाल को ही होगी, तो और फिर कभी कोई विशेष बात होगी, कल की कथा तो सायंकाल को होगी और बाकी जैसे कोई परिवर्तन होगा तो एक दिन पूर्व बता दिया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राधे।